zetka. Człowiek z kamienia, człowiek z kamienia. A raz, a. Na raz robię podjazd, na dwa mówię pas. Słowa idą w las, zetka jest wśród nas. I słyszę pomruki, że strzela jak z bazuki. Spojrzenie, gdy wita się z jeleniem, westchnieniem obdarza. Kupli on ma sto, a każda jedna płotka, co chuda jest i wrotka. Patrzy weń jak wątasz, taka on to ma za potwarz. I krzycząc, to stąd popada osny cud świata. Nie ma bata, trudna rada, rusza eskapada. A cóż to za głada? Toż to wielka armada była, bajka się skończyła. Czego to dowodzi? Stary, sprawdź, o co chodzi. Żegnaj, ginia, świat się zmienia, nie do ocalenia. Jestem frajer z kamienia, właśnie tak. Żegnaj, ginia, świat się zmienia, nie do ocalenia. Jestem frajer z kamienia, jeszcze raz. Żegnaj, ginia, świat się zmienia, nie do ocalenia. Jestem frajer z kamienia, właśnie tak. Żegnaj, ginia, świat się zmienia, nie do ocalenia. Jestem frajer z kamienia, jeszcze raz. Ok, XZK. I raz, i dwa. No właśnie tak, Hej stary, to jeszcze nie koniec. Ok, i dalej rusza. No to ZK. I raz. Na raz robię podjazd, na dwa mówię pas. Słyszę, jak ciszę już kołyszę dobry bas. A, jest CZK, ją już każdy zna. To ta, co się nosi i unosi, ma małego. A, śliska jak ostryga, wzrokiem cię przenika, plum i znika. Lustereczko powiedz trzecie, która ma najwięcej wagasów na świecie. Jednym długim wzrokiem omiata teraz salę. Pułk kawalerii pada przy pierwszym strzale. Bum, i czeka na odpowiedź, puszczą spowiedź. Adoratora, lekarza pustej kartki terminarza. A potem staje rano i w piżamie mamie kłamie, że to co teraz widzi, to się stało w ciemnej bramie. Czy tak było, dziewczynko? No ja. Żegnaj, ginia, świat się zmienia, nie do ocalenia. Jest tak, kurwa, z kamienia, właśnie tak. Żegnaj, ginia, świat się zmienia, nie do ocalenia. Jest tak, kurwa, z kamienia, jeszcze raz. Żegnaj, ginia, świat się zmienia, nie do ocalenia. Jest tak, kurwa, z kamienia, właśnie tak. Żegnaj, ginia, świat się zmienia, nie do ocalenia. Jest tak, kurwa, z kamienia, właśnie tak. Właśnie ta CZK jest nie do ocalenia. Nie do ocalenia. I jeszcze raz. Żegna ginie, świat się zmienia, czy do ocalenia. Jestem człowiek z kamienia, powiedz mi. Żegna ginie, świat się zmienia, czy do ocalenia. Jestem człowiek z kamienia, powiedz mi. Żegna ginie, świat się zmienia, czy do ocalenia. Jestem człowiek z kamienia, powiedz mi. Żegna ginie, świat się zmienia, czy do ocalenia. Jestem człowiek z kamienia, czy do ocalenia. Jestem człowiek z kamienia, powiedz mi.